Ciągle się przemieszam, uciekam przed słońcem i deszczem. Jeżdżę, nie wiem kiedy skończę nareszcie. Gdzie mieszkam? Gdzieś tam w jakimś mieście. Jak królewna Śnieżka za siedmioma w swym królestwie. Ciągle się przemieszam, uciekam przed słońcem i deszczem. Jeżdżę, nie wiem kiedy skończę nareszcie. Gdzie mieszkam? Gdzieś tam w jakimś mieście. Jak królewna Śnieżka za siedmioma w swym królestwie. Siema, egzystencjalny dylemat mam, nie mam. To jak w domu, a nie tu, czy tam ściema. Naszym domem ziemia, rzeczy stan zmienia. Wielka niewiadoma istnienia to podróże, małe i duże. Z aniołem, stróżem na górze, przy zmiennej koniunkturze nadal służę tej subkulturze. Na własnej skórze to poczuj, nie trzy oczu. Kolejny wątek, gdzie tego początek? Przez ile dziesiątek kilometrów trwonię swój majątek. Tak co piątek stanowi wyjątek, znów pyta rozsądek, gdzie leży mój świat, a zakątek. Dokąd zmierzam, czy skąd wracam? Wróg nie skracam, cokąd praca. Czasem przekraczam limit, czasem zbaczam, ale na czas zawracam. Ile czasu na tym spędzę? Pytanie pada coraz częściej. Raczej prędzej się przekręcę i dowiem się, gdzie moje miejsce. Ciągle się przemieszam, uciekam przed słońcem i deszczem. Jeżdżę, nie wiem kiedy skończę nareszcie. Gdzie mieszkam? Gdzieś tam w jakimś mieście. Jak królewna Śnieżka za siedmioma w swym królestwie. Ciągle się przemieszam, uciekam przed słońcem i deszczem. Jeżdżę, nie wiem kiedy skończę nareszcie. Gdzie mieszkam? Gdzieś tam w jakimś mieście. Jak królewna Śnieżka za siedmioma w swym królestwie.